เจริญพรทุกท่านวันนี้คนจัดรายการก็นิมนต์อาตมามาเทศเรื่องที่เข้าใจไม่ได้เลยเรื่องพุทธศาสนากับจิตเวชศาสตร์ไทยอาตมารู้แต่พุทธศาสนาจิตเวชศาสตร์หน้าตาเป็นยังไงยังไม่เคยรู้เลยเพราะงั้นอาตมาคงพูดแต่เรื่องพุทธศาสนาส่วนโยมทั้งหลายเชี่ยวชาญจิตเวชศาสตร์ก็มีหน้าที่เอาไปคิดเองนะไปพิจารณาเองว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมันเกี่ยวข้องยังไงกับจิตเวชศาสตร์มีไทยด้วยนะอย่างกับว่าศาสนาพุทธนี่มีเฉพาะเมืองไทยคือพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือทำยังไงเราจะลงมือปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ได้จริงๆอะไรมันทุกข์ก็ใจมันทุกข์นั่นแหละจะเกี่ยวกับจิตเวชศาสตร์ก็คงตรงที่ทำยังไงใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่เครียดใจจะไม่เพี้ยนแต่ว่าพวกเราบางท่านนะจะรู้สึกเลยว่าพวกที่ศึกษาศาสนาพุทธนั่นแหละมีปัญหาทางจิตคนดีๆทั้งหลายเนี่ยถ้ามาหัดภาวนาแล้วจะบ้าแต่แปลกอย่างหนึ่งนะคนไหนบ้าแล้วชอบเอามาส่งให้เราให้ภาวนาแล้วจะได้หายบ้าในความเป็นจริงแล้วถ้าเราศึกษาพระพุทธศาสนาให้แจ่มแจ้งเราจะรู้เลยว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสตร์แห่งชีวิตจิตใจที่ประณีตลึกซึ้งที่สุดเลยท่านไม่ใช่สอนแค่ให้เราคิดเอาท่านสอนให้เราเห็นนะฝึกฝนตัวเองจนเราเห็นกลไกการทำงานของจิตได้จริงๆถ้าเราศึกษาธรรมะนะด้วยปริยัติมันก็เรียนไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าลงมือปฏิบัติเมื่อไหร่เราจะเห็นกระบวนการทำงานของจิตนี่มีจริงๆจิตจะปรุงแต่งเรียกว่าจิตมันปรุงแต่งนะมันจะทำงานทำดีบ้างทำไม่ดีบ้างนะทำแล้วมีสติบ้างทำแล้วขาดสติบ้างทำจนเพี้ยนไปเลยก็มีถ้าเมื่อไหร่เราสามารถเรียนรู้เรื่องจิตได้แจ่มแจ้งรับรองว่าไม่บ้าหรอกจะมีความสุขนะชีวิตจิตใจจะเต็มไปด้วยความสุขอย่างไม่มีอะไรเทียบเลยความสุขในโลกที่พวกเรารู้จักเนี่ยเป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นเป็นความสุขที่ไม่เป็นตัวของตัวเองไม่มีอิสรภาพที่แท้จริงหรอกแต่ถ้าเราศึกษาพระพุทธศาสนาให้แจ่มแจ้งเราจะพบความสุขในชีวิตจิตใจที่เป็นอิสระความสุขที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นหรือสิ่งอื่นเลยมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองจะเปลี่ยนรัฐบาลหรือไม่เปลี่ยนนะน้ำมันจะแพงน้ำมันจะถูกหุ้นจะขึ้นหุ้นจะลงเราก็สามารถมีความสุขอยู่ได้โดยที่ไม่ได้สะกดจิตตัวเองด้วยพระพุทธศาสนาจะสอนให้เราเรียนรู้จิตใจตนเองอย่างลึกซึ้งจนรู้ว่าความทุกข์ทางจิตใจมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้ารู้ในกระบวนการที่มันปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมาได้แล้วความทุกข์มันจะไม่เกิดเองอัตโนมัติเลยวิธีการที่เราจะเรียนรู้จิตใจตัวเองนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะชื่อฟังยากเราลืมคำว่าวิปัสสนากรรมฐานไปซะเลยก็ได้นะมันคือการเรียนรู้จิตใจตัวเองเรียนรู้จนกระทั่งรู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงความไม่ทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงงั้นบางคนจะบอกว่าพระพุทธศาสนานี่มีขอบเขตอยู่นิดเดียวสอนเรื่องว่าความทุกข์กับความพ้นทุกข์นะหรือทุกข์กับการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นี่ขอบเขตมีอยู่เท่านี้เองถ้าใจมันไม่ทุกข์นะยกเว้นแต่ร่างกายผิดปกติจริงๆอ่ะมันก็ไม่มีทางเพี้ยนหรอกแต่ว่าถ้าร่างกายมันผิดปกติไปนะมันจะเกิดจากเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่เกิดจากจิตใจไอ้นี่โอกาสเพี้ยนมันก็ยังมีอยู่นะก็ต้องอาศัยหมอไปรักษาแต่เท่าที่สังเกตเยอะแยะเลยส่วนมากใจมันเครียดเริ่มมาตั้งแต่สะสมความเครียดทีละเล็กทีละน้อยนะเครียดไปเครียดมาบางทีก็ปิดตัวเองออกมายุ่งกับโลกไม่ได้เลยซ่อนตัวเองนานๆไปก็เพี้ยนหนักขึ้นหนักขึ้นนะพูดจาไม่รู้เรื่องหูแว่วๆเห็นโน่นเห็นนี่นะถ้าสามารถปฏิบัติทำเป็นเนี่ยใจจะไม่เครียดเราจะรู้เลยว่าความเครียดเกิดจากอะไรความเครียดเนี่ยมันเกิดจากใจที่มันอยากใจมีความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่นะใจจะเกิดการดิ้นรนใจจะดิ้นรนใจจะทำงานถ้าพูดภาษาพระนะใจที่มีความอยากเรียกใจมันมีตัณหามีอุปาทานใจ จที่ดิ้นรนนั้นมีเรียกว่าภพคือความดิ้นรนของจิตนะเมื่อมีความดิ้นรนเกิดขึ้นมามันจะจิตใจมันจะเข้าไปยึดถือนะไปยึดถือในตัวเองไปยึดถือกายยึดถือใจไว้เรียกว่ามันมีชาติมีชาติเมื่อไหร่มันก็มีทุกข์ขึ้นมามีภาระทางใจขึ้นมาคนโดยทั่วๆไปหรือสัตว์โดยทั่วๆไปที่ไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยจิตมีความเครียดตลอดเวลากระทั่งในเวลาที่มีความสุขจิตก็มีความเครียดแต่ถ้าเราดูไม่เป็นเราจะไม่รู้สึกว่าเครียดหรอกนะวิธีการที่เราจะเรียนรู้นะเรียนรู้จิตใจตัวเองเนี่ยง่ายที่สุดเลยเราอย่าไปวาดภาพว่าการเรียนรู้จิตใจตัวเองมันยากแสนยากงานง่ายๆที่เราจะเริ่มต้นนะคือคอยสังเกตนะแค่ใช้ความสังเกตเท่านั้นเองสังเกตความรู้สึกของตัวเองที่เปลี่ยนแปลงเราจะพบว่าความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะใจเราเดี๋ยวก็สุขใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่จะเรียนรู้จิตใจตัวเองไม่มีอะไรมากกว่าการตามสังเกตเราเปลี่ยนสถานภาพของตัวเองจากผู้กระทำมาเป็นผู้สังเกตการทำตัวเป็น observer เท่านั้นเองนะไม่ใช่ผู้กระทำนี่พวกเราที่ภาวนาผิดๆนะสนใจปฏิบัติธรรมผิดๆจนกระทั่งเพี้ยนเนี่ยเพราะแทนที่จะทำตัวเป็นผู้สังเกตการกลับเป็นผู้เข้าไปควบคุมตัวเองเมื่อไรเข้าไปควบคุมจิตใจตัวเองเมื่อนั้นความเครียดก็จะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเก็บกดศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาของการเก็บกดแต่เป็นศาสนาของการตามรู้ความจริงของจิตใจไปอันนี้พูดเฉพาะจิตนะความจริงเรื่องกายด้วยสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามันก็มีกายกับจิตเพราะฉะนั้นเวลาเรียนทางศาสนาพุทธจะเรียนอยู่ที่กายเรียนอยู่ที่จิตเองสโคปของการเรียนนะเรียนอยู่ในกายในจิตเองไม่เรียนมากกว่านั้นหรอกนี่พวกเราเป็นนักจิตวิทยาเป็นจิตแพทย์จิตอะไรพวกนี้เราก็มาเรียนเรื่องจิตให้มากหน่อยวิธีการที่จะสังเกตจิตใจตัวเองไม่ยากเท่าที่คิดหรอกนะพวกเรามีใครไม่รู้จักความสุขบ้างมีไหมใครไม่เคยสุขเลยมีไหมใครไม่เคยทุกข์มีไหมใครไม่เคยโลภมีไหมมีใครเคยโกรธบ้างมีไหมนี่หลวงพ่อกำลังทดสอบแล้วว่าฟังหรือเปล่านะดูซิมันฟังเพลินตาแป๋วๆนะน้อยคิดไปนอกโรงแรมแล้วนะมีใครไม่เคยโลภนะมีใครไม่เคยหลงใครรู้จักไหมฟุ้งซ่านเป็นยังไงใครรู้จักไหมหดหู่เป็นยังไงนะใครรู้จักไหมกังวลเป็นยังไงกลัวเป็นยังไงมีผู้ชายคนไหนไม่เคยอิจฉาไหมมีผู้ชายคนไหนเคยอิจฉาไหมนะเห็นไหมถูกหลอกแล้วนะฟังไม่ทันละนะในความเป็นจริงนะความรู้สึกทุกชนิดเนี่ยพวกเรารู้จักอยู่แล้วนะเราอย่าไปคิดนะว่าการศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจในทางพุทธศาสนานี่มันลึกลับต้องไปนั่งหลับหูหลับตาทำสมาธิหลายๆปีทำสมาธิหลายปีไม่ได้ศึกษาจิตใจนะมันกลายเป็นการน้อมจิตให้นิ่งน้อมจิตให้สงบเวลาที่จิตใจสงบเนี่ยมันกระทบถึงร่างกายเหมือนกันเวลาจิตสงบจิตรวมจิตสบายนะเลือดมันจะมาเลี้ยงสมองส่วนหน้าเยอะนะมันจะให้ความรู้สึกที่สว่างโล่งผ่องใสนะความจริงเลือดมันมาเลี้ยงอยู่ตรงนี้นะมันมามากผิดปกตินะแต่ถามแล้วดีไหมดีนะสมองตรงนี้นะถ้าเลือดมันมาอยู่ตรงนี้เยอะๆจิตใจมันจะรู้สึกสบายรู้สึกรีแลกซ์นะแต่ถ้ามันเครียดนะมันจะใช้สมองตรงกลางส่วนตรงกลางหลวงพ่อเรียกไม่เป็นนะเราได้แต่ดูเอานะแต่ละส่วนเนี่ยตัวเวลาที่ความรู้สึกแตกต่างกันเนี่ยใช้สมองคนละที่กันนี่คนทั่วไปนะมันไม่เคยพัฒนาสมองส่วนที่ดีแต่ละวันนะมันปรุงแต่งแต่ความชั่วร้ายในใจถ้าหัดเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อสักช่วงหนึ่งนะจะเห็นเลยทั้งวันนี้เต็มไปด้วยความชั่วพูดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะตอนที่เรายังภาวนาไม่เป็นเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนดีแต่ลงภาวนาให้เป็นสิจะรู้เลยว่าหานางมารร้ายนี่ไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยนะหาซาตานไม่ต้องไปหาที่อื่นอยู่ที่ตัวเองนี่เองเราจะเห็นเลยว่าใจเราทั้งวันนะมันคิดแต่ชั่วชั่วทำแต่ชั่วชั่วนะปรุงแต่ชั่วชั่วความเคยชินเป็นอย่างนี้เองนะงั้นสมองส่วนที่ดีเนี่ยไม่ได้รับการพัฒนาเลยไม่ค่อยใช้งานนานๆไปแล้วก็เสื่อมไปยิ่งแก่ยิ่งเร็วยิ่งแก่ยิ่งร้ายนะนี่ถ้าเราหัดภาวนาให้ดีนะเราค่อยๆสังเกตไปจิตใจของเรานะมันขยับเคลื่อนไหวยังไง มันดีขึ้นมาก็รู้นะมันร้ายขึ้นมาก็รู้มันโลภมันโกรธมันหลงมันฟุ้งซ่านมันหดหู่มันลังเลสงสัยมันดีใจเสียใจนะมันสุขมันทุกข์นะเราคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆฝึกเท่านี้ก็พอละฝึกรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเนืองๆต่อไปเราจะค่อยๆสังเกตต่อไปได้อีกไม่เพียงแต่เรารู้ทันความรู้สึกเท่านั้นเราจะรู้กิริยาการรู้กระบวนการทำงานของจิตใจได้เราจะพบว่าเวลาที่ดูนะจิตมันจะวิ่งไปได้เวลาที่ดูจิตมันจะวิ่งไปดูได้เวลาที่ฟังจิตก็วิ่งไปฟังได้เวลาที่คิดจิตก็วิ่งไปคิดได้ยกตัวอย่างนะเดี๋ยวหาอะไรให้ดูดูอะไรดีอ่ะดูดอกไม้ช่วยกันดูนะช่วยกันตั้งใจดูที่ดอกไม้นี้แล้วช่วยกันนับในใจอ่ะนะมันมีดอกไม้กี่ชนิดสังเกตไหมขณะที่เราตั้งใจดูดอกไม้เนี่ยใจเราวิ่งไปอยู่ที่ดอกไม้ดูออกไหมเราจะลืมตัวเราเองในขณะนั้นเรามีร่างกายเราก็ลืมมันนะจิตใจของเราเป็นยังไงเราก็ลืมอย่างจิตและใจเรากำลังสงสัยว่ามีดอกไม้กี่ชนิดเราไม่รู้ทันว่าใจกำลังสงสัยอยู่นะใจเราวิ่งไปอยู่ที่ดอกไม้เราลืมตัวเองเมื่อไรลืมกายเมื่อไรลืมใจนะในทางศาสนาพุทธเรียกว่าขาดสติงั้นเราจะค่อยๆพัฒนาสติขึ้นมานะต่อไปจะพัฒนาให้เกิดปัญญาถ้ามีสติมีปัญญาแล้วรับรองไม่เป็นโรคจิตหรอกใจมันจะเครียดไม่ได้ความทุกข์มันเกิดขึ้นทีเผลอนะความทุกข์ทางใจมันเกิดขึ้นตอนเผลอถ้าตอนมีสติอยู่จะทุกข์ไม่ได้แต่ว่าช่องทางที่จิตใจจะเผลอเนี่ยเยอะมากเลยอย่างเวลาดูเราก็จะเผลอไปดูลืมตัวเราเองเวลาตั้งใจฟังรู้สึกไหมตอนนี้ตั้งใจฟังรู้เรื่องที่หลวงพ่อพูดแต่ลืมตัวเองมีกายก็ลืมมันนะมีจิตใจก็ลืมมันสังเกตไหมลืมตัวเองเนี่ยท่านประธานเสื้อเขียวเห็นไหมใจหนีไปคิดนะเราลืมกายลืมใจในปัจจุบันนี้นะแล้วเราจะลืมตัวเองตลอดเวลาตัวนี้เรียกว่าขาดสติเมื่อไรขาดสติเราจะไม่สามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้แล้วเราจะต้องค่อยๆพัฒนาสติให้เกิดขึ้นเพื่อเราจะมาเรียนรู้จิตตัวเองให้ได้นะนี่เราจะเรียนรู้จิตตัวเองนะจนกระทั่งวันหนึ่งปลดปล่อยจิตออกจากความทุกข์ได้วิธีเรียนรู้จิตตัวเองนะขั้นแรกพัฒนาให้เกิดสติสติคือความระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายคือความระลึกได้ถึงความมีอยู่ของจิตใจคนในโลกนี้ลืมกายลืมใจตลอดเวลาลืมตัวตลอดเวลาตื่นขึ้นมาก็คิดเรื่องคนอื่นคิดเรื่องสิ่งอื่นใช่ไหมเวลาดูก็ดูคนอื่นเวลาฟังก็ฟังคนอื่นนะเราเอาความสนใจนี้ไปอยู่ที่คนอื่นไปอยู่ที่สิ่งอื่นตลอดเวลาเราไม่เคยทบทวนย้อนกลับมาที่จะเรียนรู้ตัวเองเราลืมตัวเองตลอดวันตั้งแต่ตื่นนอนเราก็ลืมตัวเองละนะสมัยก่อนหลวงพ่อรับราชการนะตื่นนอนมานึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันจันทร์จิตใจแห้งแล้งเลยพอนึกได้ว่าวันนี้วันอังคารนะโอ้เบื่อมากวันพุธสุดเซ็งวันพฤหัสเริ่มมีความสุขแล้ววันศุกร์กระดิกกระดาใช่ไหมพอตื่นขึ้นมานึกได้วันนี้วันศุกร์นะสดชื่นเนี่ยนึกได้ว่าลองวิกเอนด้วยนะจะถึงลองวิกเอนแล้วยิ่งมีความสุขมากกว่าปกติอีกเนี่ยใจเราคิดนะใจเราก็มีความรู้สึกขึ้นมาในขณะนั้นเราไม่ได้สนใจตัวเองนะเรามัวแต่คิดนะโอ้วันนี้วันศุกร์นะเย็นนี้จะนัดใครไปเที่ยวดีไหมเราจะคิดเรื่องสิ่งอื่นไปเลยถ้าเราจะเรียนรู้จิตใจตัวเองไม่ยากเลยเราคอยรู้ความรู้สึกของเราใจมันคิดไปวันนี้วันจันทร์ความรู้สึกเป็นยังไงเรารู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นวันนี้วันพุธความรู้สึกเป็นยังไงคอยรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นวันนี้วันศุกร์ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาคอยรู้อยู่ที่ใจของเรานี่รู้เล่นๆอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องไว้อย่าไปเฝ้ารู้ไว้ให้ความรู้สึกนี่เป็นกฎข้อที่หนึ่งนะของการที่จะดูจิตกฎข้อที่หนึ่งให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้อย่าไปดักไว้อย่าไปจ้องไว้อย่าไปรอดูไม่ใช่ไปรอจ้องว่าเมื่อไรจะมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นถ้าไปจ้องไว้เนี่ยมันจะนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราอย่าไปจ้องไว้นะหลักของการที่จะฝึกเรียนรู้จิตใจตัวเองเนี่ยข้อที่หนึ่งความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นก่อนแล้วเราก็ค่อยมีสติไปรู้ความรู้สึกนั้นเช่นโกรธขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโกรธโลภขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโลภใจลอยไปก่อนแล้วรู้ว่าใจลอยนะอิจฉาไปก่อนแล้วรู้ว่าอิจฉาเราจะไม่ไปนั่งรอดูนะจะไม่ไปดักดูจิตนะนี่การดูจิตจะไม่ดักดูให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้นะกฎข้อที่สองระหว่างที่รู้เนี่ยอย่าถลำลงไปเพ่งไปจ้อง ให้เราดูอยู่แบบคนวงนอกนะดูแบบผู้ไม่มีส่วนได้เสียอย่างเมื่อกี้พวกเราสังเกตไหมตอนที่เราดูดอกไม้ใจเราวิ่งไปอยู่ที่ดอกไม้เนี่ยใจเราถลําไปนะอย่างนี้เรียกว่าไม่สักว่ารู้ไม่สักว่าเห็นหรอกจิตถลําลงไปเพ่งไปจ้องถ้าไปเพ่งไปจ้องอะไรจะเกิดขึ้นใจก็จะนิ่งๆแล้วเราจะไม่ไปเพ่งไปจ้องนะอันแรกข้อที่หนึ่งความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้ข้อที่สองระหว่างรู้เนี่ยอย่าไปเพ่งไปจ้องดูแบบคนวงนอกดูแบบคนไม่มีส่วนได้เสียดูเหมือนกรรมการนะกรรมการห้ามมวยหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะดูอย่างเป็นกลางดูอยู่แบบไม่มีส่วนได้เสียดูอยู่ห่างๆนะดูร่างกายดูจิตใจเขาทำงานไปเหมือนเราดูคนอื่นครูบาอาจารย์ท่านชอบเทียบบอกว่าดูเหมือนดูละครอย่างเราดูละครนะเราดูอยู่นอกเวทีใช่ไหมอย่างพวกเราตอนนี้ดูหลวงพ่อพูดเงี้ยเหมือนดูละครพวกเราอยู่ห่างๆใช่ไหมพวกเราไม่ได้ขึ้นมาดูบนเวทีเวลาที่เราจะดูจิตดูใจนั้นเราจะดูห่างๆเราจะเห็นนะความโกรธผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความโลภผ่านมาแล้วผ่านไปความหลงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยผ่านมาผ่านไปเหมือนแค่คนเดินผ่านหน้าบ้านไม่ใช่วิ่งเข้าบ้านเราแล้วเราก็ไม่ได้วิ่งตามเขาออกไปนะนี่คือกฎข้อที่สองนะดูสบายๆดูแบบไม่มีส่วนได้เสียดูอยู่ห่างๆดูแบบคนวงนอกนะกฎข้อที่สามเมื่อรู้สภาวะใดๆเกิดขึ้นแล้วนะให้รู้ด้วยความเป็นกลางถ้าหากมันไม่เป็นกลางขึ้นมามันหลงยินดีขึ้นมาให้รู้ทันถ้ามันหลงยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันนะเราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายเรียกว่ารู้แบบไม่มีไบแอสนะถ้ารู้แบบมีไบแอสไม่ใช่นักสังเกตการที่ดีนะนักสังเกตการที่ดีต้องไม่มีไบแอสนะดูด้วยความเป็นกลางจริงๆสังเกตดูความรู้สึกทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความสุขมาแล้วก็ความสุขไปความทุกข์มาแล้วก็ความทุกข์ไปนะจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตใจที่มีกิเลสทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราจะดูแบบนี้ดูด้วยความเป็นกลางเราจะพบว่าสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนี่เสมอกันหมดเลยนะเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานนะไม่เหมือนจริยธรรมนะวิชาจริยธรรมเนี่ยสุขกับทุกข์ดีกับชั่วนี่ไม่เท่าเทียมกันนะแต่ในการทำวิปัสสนานะเราจะเห็นแค่ว่าความสุขก็เป็นสภาวะอันหนึ่งความทุกข์ก็เป็นสภาวะอันหนึ่งเท่าเทียมกันกุศลและอกุศลทั้งหลายเป็นสภาวะที่เท่าเทียมกันเราจะทำตัวเป็นแค่คนดูเห็นทุกสิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ใช่ความสุขเกิดขึ้นหาทางรักษาความสุขยังไม่เกิดขึ้นหาทางทำให้เกิดนะไม่ใช่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นหาทางละไม่ใช่ความทุกข์ยังไม่เกิดหาทางปิดกั้นไม่ให้เกิดเราไม่เข้าไปแทรกแซงอะไรเลยเราทำตัวเป็นผู้สังเกตการแท้ๆเลยทำตัวเป็นผู้สังเกตการให้ได้นะพอเราทำตัวเป็นผู้สังเกตการไปเรื่อยเราจะเห็นเลยความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวนี่เป็นขั้นเจริญปัญญาแล้วนะจากขั้นมีสติก็คือคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยนะมีสติไม่ลืมกายไม่ลืมใจพอไม่ลืมกายไม่ลืมใจก็ดำเนินในกฎ3ข้อนี้ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วค่อยรู้ระหว่างรู้ไม่ถลําลงไปเพ่งไปจ้องรู้ด้วยความเป็นกลางนะไม่หลงยินดียินร้ายกับมันนี่เรียกว่าเป็นขั้นของการเจริญปัญญาถ้าเราสามารถรู้ด้วยความเป็นกลางได้อย่างแท้จริงเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวนะความทุกข์ก็ชั่วคราวเมื่อต่อไปนี้ความสุขผ่านเข้ามาในใจให้แค่รู้อย่าไปยุ่งกับเขาทำตัวเป็นแค่คนดูเราจะเห็นว่าเขาอยู่ชั่วคราวแล้วเขาก็หายไปความทุกข์เขาก็อยู่ชั่วคราวนะอะไรอะไรก็ชั่วคราวหมดเลยกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างเสมอภาคกันด้วยความจริงก็คือว่ามันเป็นของชั่วคราวนะถ้าพูดให้เต็มยศก็คือมันเสมอภาคกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาคือด้วยความไม่เที่ยงทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็หายไปนี่เรียกอนิจจังทุกสิ่งทุกอย่างทนอยู่ไม่ได้นานนะมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะสถานการณ์เพราะเหตุการณ์มันเปลี่ยนเพราะเหตุของมันเปลี่ยนตัวมันถูกบีบคั้นตลอดเวลาทนอยู่ไม่ได้นานอันนี้เรียกว่าทุกขังสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเราสั่งไม่ได้จริงอย่างเราจะสั่งให้ใจสุขก็ไม่ได้ห้ามใจไม่ให้ทุกข์ก็ไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับแล้วเราไม่ได้เรียนเพื่อบังคับให้ได้นะเราไม่ได้เรียนเพื่อทำความสุขให้เที่ยงนะทำความทุกข์ให้สูญหายไปเราไม่ได้เรียนเพื่อจะบังคับตัวเองให้ได้แต่เราจะตามรู้ความจริงของจิตใจไปเรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งปัญญามันเกิด มันจะเห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวนะสั่งให้เกิดก็ไม่ได้นะเกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้ความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวนะมาแล้วก็ผ่านไปผ่านไปนะพวกเราใครเคยทุกข์มากนานเท่าไหร่มีใครเคยทุกข์ถึง1ปีไหมเคยมีไหมมีนะ1-2รายใครเคยทุกข์1เดือนมีไหมระดับเดือนขึ้นไปนี่เริ่มมีหลายคนประมาณ10กว่าคนใครเคยมีความทุกข์เช้ายันค่ำมีไหมเคยมีไหมนี่นี่เยอะเลยทุกเช้ายันค่ำใครเคยทุกหนึ่งชั่วโมงมีไหมโอ้เยอะเลยนะไปเรียนใหม่นะ ความทุกข์ไม่ได้เกิดเป็นวันๆไม่ได้เกิดเป็นเดือนไม่ได้เกิดเป็นปีหรอกความทุกข์เกิดเป็นขณะขณะนะเกิดทีละขณะนะเหมือนรูปในโทรทัศน์รูปแต่ละรูปนะสั้นนิดเดียวนะแต่อาศัยความจำของเราเนี่ยเราเลยไปจำว่ามันทุกข์ได้นานหลวงพ่อเคยถามมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปเรียนตอนนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองการก็ถามนะอ้าวใครเคยทุกข์นานๆบ้างมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกล้าหาญนะยกมือเลยหนูค่ะทุกข์เป็นปีเลยทุกข์เรื่องอะไรอกหักอกหักนะทุกข์เป็นปีใครเคยอกหักบ้างมีไหมไม่มีเลยเหรอชีวิตไม่มีรสชาติเลยเหรอถ้าไม่เคยอกหักนะมันไม่เข้าใจชีวิตหรอกนะเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้แกบอกเลยแกเคยทุกข์ตั้งปีเพราะอกหักหลวงพ่อดูหน้าแกแล้วนะหน้าตาแกชอบเที่ยวศูนย์การค้าถามแกเลยว่าตอนที่ไปเที่ยวศูนย์การค้าเนี่ยเคยไหมเกิดปวดท้องกระทันหันบอกเคยวิ่งหาห้องน้ำไปที่ใหม่ๆนะบางทีหาห้องน้ำไม่เจอใช่ไหมหรือไปที่เก่ารู้ว่าห้องน้ำอยู่ตัวนี้ห้องน้ำมีคนอยู่เต็มเลยหรือปิดซ่อมเนี่ยตอนที่วิ่งหาห้องน้ำถามว่าขนาดนั้นอกหักไหมไม่อกหักนะทุรนทุรายห้องน้ำอยู่ไหนวะนะวิ่งวิ่งวิ่งนะพอมีโอกาสเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วนะก็เริ่มคิดต่อมึงหักอกกูนะความทุกข์เกิดตอนคิดเท่านั้นเองนะอกหักไม่ได้อยู่เป็นปีนะแล้วมันอยู่ขึ้นมาชั่วเวลาที่เราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนั่นแหละเมื่อไรเรามีสติขึ้นมาเราก็ไม่ได้อยู่ในโลกของความคิดเมื่อไรมีสติขึ้นมาเราจะอยู่ในโลกของความจริงคนในโลกนี้อยู่แต่ในโลกของความคิดไม่เคยอยู่ในโลกของความจริงสังเกตไหมเราคิดทั้งวันคิดไปแล้วบางทีก็มีความสุขคิดไปแล้วมีความทุกข์คิดไปแล้วก็โกรธคิดไปแล้วก็โลภโกรธโดยไม่คิดได้ไหมถามนักจิตวิทยาจิตแพทย์หน่อยโกรธโดยไม่คิดได้ไหมโอ้ชักยุ่งแล้วนะฝรั่งมันไม่ได้สอนแต่พระพุทธเจ้าสอนนะโกรธโดยไม่คิดไม่ได้นะต้องปรุงก่อนนะความโกรธมีเหตุถึงจะเกิดเหตุของความโกรธมีอะไรบ้างอันแรกเลยนะมีอนุสัยคือมีสันดานขี้โมโหบางคนไม่มีสันดานตัวนี้นะถูกยั่วตั้งนานยังไม่โกรธเลยนะเงื่อนไขตัวที่สองนะต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจขี้โมโหจริงนะแต่ไปไหนก็มีแต่เรื่องพออกพอใจมีแต่ของสวยของงามของอร่อยของดีมีแต่คนเอาใจก็ไม่โกรธเลยงั้นต้องกระทบอารมณ์ไม่พอใจด้วยกระทบอารมณ์ไม่พอใจเราต้องขาดสติด้วยต้องลงไปคิดนะต้องคิดนิดนึงนะเราก็ต้องตัดสินในใจว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ถูกอันนี้ผิดอย่างเราขับรถอยู่เคยไหมถูกปาดหน้าถ้ากำลังคิดเรื่องอื่นเพลินๆไม่ได้คิดเรื่องไอ้คนที่ปาดหน้าไม่โกรธนึกออกไหมถ้าคิดมึงจะไปไหนวะแน่สักแค่ไหนวะอะไรเนี้ยนะอย่างนี้คิดไม่ดีก่อนใจถึงจะโกรธเห็นไหมกระทั่งความโกรธนะต้องมีเหตุนะมีเหตุตั้งหลายอย่างไม่ใช่เราสั่งได้นะว่าห้ามโกรธหรือว่าโกรธแล้วสั่งให้หายสั่งไม่ได้ไม่มีทางสั่งได้สักอย่างเนี่ยเราตามรู้ลงไปเรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งใจเราจะรู้ความจริงเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยความสุขนะก็เป็นของชั่วคราวมีเหตุความสุขก็เกิดหมดเหตุความสุขก็ดับไปนะถ้ามันไม่มีเหตุจะสุขนะสั่งให้สุขมันก็ไม่สุขขึ้นมาความทุกข์ก็เหมือนกันต้องมีเหตุให้เกิดนะมันถึงจะเกิดถ้าไม่มีเหตุมันไม่เกิดหรอกถ้ามันยังมีเหตุอยู่มันเกิดอยู่เนี่ยไล่มันก็ไม่ไปนะกุศลอกุศลโลภโกรธหลงทั้งหลายนะกระทั่งความเครียดความเครียดในทางศาสนาพุทธถือว่าความเครียดเนี่ยเป็นโทสะจิตตระกูลโทสะนะถ้าใจเครียดใจไม่มีความสุขเนี่ยความเครียดความทุกข์ทั้งหลายทางใจเกิดร่วมกับโทสะมูลจิตชื่อโทสะมูลจิตคือจิตซึ่งมีโทสะเป็นพื้นฐานนะงั้นถ้าเมื่อไรมีสติเนี่ย อกุศลจะดับทันทีนี่เป็นกฎอีกข้อหนึ่งนะกฎของธรรมะเรียกว่าธรรมนิยามข้อหนึ่งก็คือเมื่อไรมีสตินะเมื่อนั้นอกุศลจะดับทันทีงั้นถ้าเราเมื่อไรมีสติรู้สึกตัวขึ้นมานะใจที่เครียดอยู่ใจที่โกรธอยู่จะต้องหายทันทีไม่มีข้างค้างไม่มีรอเวลาไม่มีดีเลย์ไทม์จะดับทันทีเลยนะนี่ต้องฝึกนะต้องค่อยๆฝึกจนสติสมาธิปัญญานี้เชี่ยวชาญขึ้นมาแล้วเราค่อยฝึกวิธีฝึกก็ไม่ยากอะไรนะคอยตามรู้ความรู้สึกนานาชนิดที่เกิดขึ้นในใจของเราเองคอยรู้ความรู้สึกนานาชนิดที่เกิดขึ้นในใจของเรานะไม่ใช่ในใจคนอื่นนะต้องรู้ในใจของตัวเองถ้าเราคอยรู้ความรู้สึกที่เกิดในใจเรื่อยๆถึงวันหนึ่งเนี่ยปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยว่าความรู้สึกทุกชนิดมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ทุกอย่างไหลมาแล้วก็ไหลไปในสุดใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางนี่เป็นพัฒนาการทางจิตใจนะพอมันเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงนานาชนิดนี้เป็นของชั่วคราวถ้าพอมันเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้จิตมันจะค่อยๆฉลาดขึ้นมาพอความสุขเกิดขึ้นมันจะไม่หลงยินดีความทุกข์เกิดขึ้นมันจะไม่ยินร้ายความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นพอสติระลึกมันจะดับทันทีเลยนะแล้วเราค่อยๆฝึกไปจนปัญญามันเกิดมันจะเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราวถ้าเราเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนี่ยจิตจะหมดการดิ้นรนจิตที่เครียดขึ้นมาได้จิตที่ทุกข์ขึ้นมาได้เป็นบ้าเป็นบอไปได้นะเพราะมันดิ้นรนไม่เลิกมันดิ้นรนไม่เลิกเพราะมันอยากอยากอะไรอยากดีอยากจะไม่ให้ชั่วอยากจะสุขอยากจะให้พ้นทุกข์ความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะใจจะดิ้นรนเมื่อนั้นใจดิ้นรนเมื่อไหร่ความทุกข์ทางใจก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นนี่ความดิ้นรนของใจเนี่ยมันเกิดจากจิตไม่มีสติไม่มีปัญญาพอมันเห็นว่าสิ่งต่างๆนี้มันจริงจังเกินไปถ้าเราเฝ้ารู้ความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นกุศลอกุศลเป็นของชั่วคราวไปเรื่อยๆในสุดใจจะเป็นกลางความสุขใจเราเกิดขึ้นนะใจก็ไม่หลงระเริงเพราะรู้ว่าอยู่ชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นใจก็ไม่ทุรนทุรายเพราะรู้ว่าเป็นของชั่วคราวอะไรอะไรเกิดขึ้นนะจิตใจก็ไม่ทุรนทุรายเวลาปัญหาในชีวิตเกิดขึ้นนะก็รู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวนะไม่มีหรอกปัญหาที่เกิดตลอดชาตินะแต่ปัญหาเนี่ยนะหมุนเวียนกันมาตลอดเวลาชีวิตกับปัญหาเป็นของคู่กันนะชีวิตกับปัญหาเป็นของคู่กันไม่มีปัญหาเรื่องนี้ก็มีปัญหาเรื่องนี้เช่นมีปัญหาเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพเรื่องเศรษฐกิจนะปัญหาจะหมุนอยู่ตลอดเวลาแต่จิตที่ฝึกดีแล้วนี่นะเราจะเผชิญปัญหาแบบไม่ทุกข์ที่ไม่ทุกข์เพราะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นกลางได้เราเห็นเลยความสุขมันก็ของชั่วคราวหายไปก็ไม่เห็นหน้าเสียดายอะไรเพราะมันของชั่วคราววันหนึ่งมันต้องหายไปความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวไปเกลียดมันทำไมมันมีเหตุมันก็เกิดนะหมดเหตุมันก็หายไปเองมีไหมความทุกข์ที่ไม่หายพวกเราลองนึกดูซิตลอดชีวิตของเรามีไหมความทุกข์อะไรที่ไม่หายไปไม่มีหรอกความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวนะบางคนเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายก็ทุกข์ชั่วคราวใช่ไหมไม่มีใครแพ้มะเร็งสักคนนะมีแต่เสมอกันตายด้วยกันนะงั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นของชั่วคราวในชีวิตถ้าใจยอมรับความจริงตรงนี้ได้นะใจจะไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงความจริงของชีวิตก็คือเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวมีผลประโยชน์เดี๋ยวเสียผลประโยชน์เดี๋ยวมีคนชมเดี๋ยวมีคนด่านะเดี๋ยวมีอะไรอ่ะมีลาภยศสรรเสริญนะมีความสุขก็เสื่อมลาภเสื่อมยศมีนินทามีทุกข์นี่เป็นเรื่องธรรมดานะพอเจอสิ่งที่ดีใจก็ไม่หลงระเริงเพราะรู้ว่าชั่วคราวเจอสิ่งที่ไม่ดีใจก็ไม่เกลียดชังมันเพราะรู้ว่าเป็นของชั่วคราวเนี่ยใจที่ฝึกอบรมดีแล้วนะมันจะเป็นกลางในทุกๆสถานการณ์ใจที่เป็นกลางในทุกสถานการณ์เนี่ยจะไม่มีความอยากไม่มีความดิ้นรนใดๆเกิดขึ้นนะความทุกข์เกิดขึ้นก็สักว่ารู้ว่าเห็นนะความสุขเกิดขึ้นก็สักว่ารู้ว่าเห็นใจที่หมดความดิ้นรนใจที่เข้าถึงความเป็นกลางด้วยปัญญาที่เห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวใจชนิดนี้แหละใกล้เคียงต่อการเกิดมรรคผลนิพพานจิตวิทยาจิตแพทย์คงไม่เรียนเรื่องนิพพานเนาะเราอย่าไปนึกนะว่านิพพานเป็นสภาวะในอุดมคติเป็นสิ่งที่อยู่ไกลๆนะเป็นโลยูโทเปียที่พระพุทธเจ้าสร้างขึ้นมาหลอกให้คนทำดีจริงๆแล้วนิพพานมีจริงๆนะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองนิพพานคือสภาวะซึ่งใจเนี่ยมันพ้นความปรุงแต่งพ้นความดิ้นรนพ้นความอยากพ้นความทุกข์พ้นกิเลส พ้นความยึดถือสิ่งต่างๆถ้าใจพ้นสิ่งเหล่านี้นะจิตใจจะมีความสงบมีสันติมีสันติสุขเกิดขึ้นสันติสุขนั่นแหละตัวนิพพานตัวสันตินะถ้าใจเรายังดิ้นรนเราจะไม่เห็นสันติสุขในใจนี้ถ้าใจหมดความดิ้นรนเราจะเห็นสันติสุขนี้ใจหมดความดิ้นรนได้เพราะใจเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างใจเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะใจเห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวใจจะเห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวได้ถ้าเราคอยตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจบ่อยๆรู้ขึ้นทุกสิ่งที่เกิดในใจบ่อยๆเนี่ยถึงวันหนึ่งมันรู้เลยทุกอย่างชั่วคราวพอทุกอย่างชั่วคราวใจก็หมดความดิ้นรนใจที่หมดความดิ้นรนนะจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงนะเป็นความสุขที่อัศจรรย์เป็นความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเป็นความสุขที่อิสระเป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นหรือสิ่งอื่นเป็นความสุขที่ใจที่พ้นจากความปรุงแต่งเพราะนั้นพวกเราค่อยๆเรียนนะค่อยๆศึกษาพวกเราบุญเหลือเกินแล้วที่เราได้เกิดในแผ่นดินซึ่งยังมีธรรมะอยู่นะอย่าให้เสียโอกาสนะให้เสียโอกาสจิตแพทย์ก็เป็นโรคจิตได้นะเครียดได้ไหมถามหน่อยถามซื่อๆพวกเราเครียดบ้างไหมรถติดเครียดไหมจะท้องผูกเครียดไหมเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เครียดหมดนะจริงๆแล้วจิตใจเราเครียดทั้งวันเลยนะจิตใจเราเครียดอยู่ตลอดเวลาเลยนั่งแล้วเมื่อยเครียดไหมนั่งแล้วแสงส่องหน้าอย่างหลวงพ่อเนี้ยเครียดไหมไม่เครียดหรอกถ้าเราฝึกให้ดีนะตำรวจมันมาส่องจะสอบสวนเรานะเราก็สบายใจนะมันหลอกเราไม่ได้อยู่ที่เราฝึกนะฝึกจนกระทั่งใจเราไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงต่อสภาพแวดล้อมใจเราเป็นอิสระเหมือนดอกบัวอยู่ในน้ำไม่เปียกน้ำอยู่ในโคลนไม่เปื้อนโคลนก็ฝึกได้ถ้าเรารู้วิธีการก็คือคอยมีสตินะคอยรู้สึกตัวไว้นะแล้วก็คอยตามรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งปัญญาเกิดเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวพอเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวใจจะหมดความดิ้นรนพอใจหมดความดิ้นรนนะใจจะเข้าถึงสันติฝึกดูนะเราจะพบว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะเดี๋ยวนี้ประมาณเดือนเดียวเท่านั้นหัดเจริญสติเนี่ยประมาณเดือนเดียวเท่านั้นจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตอย่างอัศจรรย์ที่สุดไม่ใช่หลวงพ่อเก่งแต่ว่าพระพุทธเจ้าเก่งธรรมะเหล่านี้เป็นของพระพุทธเจ้านะท่านสอนให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมันน่าทึ่งนะแค่รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงทำไมถ้าให้พ้นทุกข์ได้นะแค่รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่แหละทำเราพ้นทุกข์ได้ทั้งที่คนในโลกนะเกลียดความทุกข์นะยิ่งเกลียดยิ่งดิ้นรนยิ่งดิ้นรนยิ่งทุกข์แปลกไหมยิ่งเกลียดอะไรยิ่งได้สิ่งนั้นรู้สึกไหมเกลียดอะไรก็ได้สิ่งนั้นถ้าใจเป็นกลางนะสิ่งนั้นจะมาหรือสิ่งนั้นจะไปนะเราไม่หวั่นไหวเลยนะแล้วเราค่อยฝึกนะค่อยตามรู้ค่อยตามดูไปอย่าลืมกฎ3ข้อนะข้อที่1ให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้อย่าไปจ้องไว้ก่อนข้อที่2ระหว่างรู้อย่าถลําลงไปเพ่งข้อที่3รู้ด้วยความเป็นกลางแต่ถ้ามันเกิดไม่เป็นกลางมันยินดีให้รู้ทันมันยินร้ายให้รู้ทันถ้าทําตามกฎ3ข้อนี้ไม่นานเราจะเห็นทุกสิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจเป็นกลางนี่พวกเราเป็นหมอเป็นจิตแพทย์เป็นอะไรนะหรือพยาบาลอะไรต่ออะไรนะอยู่โรงพยาบาลโรคจิตเคยพบไหมคนไปทํากรรมฐานแล้วบ้าเยอะมากเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ทำถูกหลักที่พระพุทธเจ้าสอนยกตัวอย่างนะบางคนไปนั่งหายใจหายใจแล้วก็น้อมจิตให้ไหลไปอยู่นิ่งอยู่กับลมหายใจการน้อมจิตไปนิ่งอยู่ในลมหายใจเหมือนสะกดจิตตัวเองนั่นเองนะเริ่มสะกดจิตตัวเองนะให้จิตมันแนบอยู่ที่ลมนะคราวนี้พอจิตมันไปอยู่ที่ลมนานๆเนี่ยเลือดมันจะมาอยู่ที่สมองส่วนหน้าเยอะมันจะรู้สึกสว่างขึ้นมาพอสว่างขึ้นมานะจะไปเพ่งความสว่างนี้มันจะเป็นดวงสว่างขึ้นมานะจะให้มันเล็กก็ได้ให้มันใหญ่ก็ได้นะเกิดอยากรู้อยากเห็นอะไรจิตใต้สำนึกอยากรู้อยากเห็นอะไรนะมันเห็นตลอดเลยนะจริงบ้างโกหกบ้างเชื่อไม่ได้ดอกนะดูไปดูมาเริ่มแยกไม่ออกแล้วอะไรของจริงอะไรของปลอมนี่ภาวนาแล้วเพี้ยนไปนะหรือบางคนนะมีความทุกข์อยู่แล้วพยายามไปเข้าวัดไปเข้าคอร์สนะยกตัวอย่างสมมติบางคนไปดูท้องผ่องยุบเนาะเดี๋ยวนี้มีเยอะนะดูท้องฟองยุบเอาจิตเนี่ยเป็นแนบอยู่ที่ท้องตรงนี้ผิดกฎอะไรบ้างอันแรกเลยไปดักจ้องเอาไว้ใช่ไหมไม่ใช่แค่สักว่าเห็นสักว่ารู้นะแต่ไปจ้องเอาไว้ไปเพ่งเอาไว้ก่อนไปตามรู้ตามดูไปดักดูไว้จ้องตลอดเวลานะน้อมจิตให้แนบอยู่ในอารมณ์มันเดียวเครียดนะเพราะจิตมันอยากจะดิ้นจิตนี่เหมือนเด็ก เด็กเนี่ยเราบังคับมันมากเด็กมันจะเครียดถ้าจิตนี่เหมือนกับเด็กนะเด็กมันซนเนี่ยเราอย่าไปบังคับมันให้ไม่ซนเราต้องเอาอะไรที่ดีๆไปล่อมันเช่นเราเอาอารมณ์ที่สบายใจไปล่อมันจิตก็ยังไม่ซนสมมติดูท้องพองยุบแล้วสบายใจก็ดูท้องพองยุบไปจิตไม่หนีไปซนที่อื่นได้สมถะนะสมถะกรรมฐานนะไม่ใช่วิปัสสนาแต่ถ้าจะเดินวิปัสสนาจริงนะจิตจะต้องตั้งมั่นขึ้นมานะแล้วเห็นร่างกายพองร่างกายยุบเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูต้องแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจออกจากกันให้ได้ก่อนนะเวลาเดินจงกรมก็เหมือนกันนะจิตอยู่ต่างหากจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายมันเดินนะแต่ถ้าเมื่อไหร่จิตไปเพ่งอยู่ที่ร่างกายนะจิตจะเครียดเมื่อไหร่จิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจไปบังคับจิตให้อยู่กับลมจิตก็เครียดเมื่อไหร่ไปบังคับจิตให้อยู่ที่ท้องจิตก็เครียดเมื่อไรบังคับจิตเมื่อนั้นจะเครียดเครียดมากๆสติแตกได้นะเครียดมากๆสติแตกบางทีหอบผิวกระตงกระเตงแทนที่จะไปหาจิตแพทย์นะหาพากันไปหาหลวงพ่อก็มีนะให้เราแก้ให้เราไม่ใช่จิตแพทย์นะงั้นเดี๋ยวหาว่าเราแย่งงานแต่จิตแพทย์แก้ไม่หายอ่ะแก้ไม่หายถ้าเขาไม่เลิกเพ่งถ้าเขาไม่เลิกบังคับตัวเองแล้วเครียดงั้นกรรมฐานจริงๆถ้าทำถูกนะจะไม่เครียดถ้าทำผิดถึงจะเครียดทำถูกแล้วไม่เครียดนะเพราะเครียดนี่เป็นจิตอกุศลนะจิตที่เครียดนี่เป็นโทสะมูลจิตเป็นอกุศลถ้าทำถูกอย่าไม่เครียดทำถูกทำยังไงถ้าจะรู้ลมหายใจนะเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูสบายๆเหมือนดูคนอื่นหายใจเราไม่มีส่วนได้เสียนะแค่ระลึกไปเห็นร่างกายนี้หายใจไปเรื่อยจะเริ่มรู้สึกเหมือนร่างกายนี้เป็นคนอื่นไม่ใช่ตัวเรานะหายใจไปหายใจไปจิตแอบไปคิดรู้ทันว่าจิตไปคิดนี่เห็นเลยจิตมันแอบไปคิดได้เองจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราบางคนดูท้องพองยุบนะเห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบจิตเป็นคนดูงั้นก่อนจะดูท้องพองยุบได้ต้องแยกรูปแยกนามก่อนกายอยู่ส่วนหนึ่งนะใจเป็นคนดูแยกออกมาจะเดินจงกรมกายก็เดินไปใจเป็นคนดูต้องฝึกให้ได้อย่างนี้รับรองไม่บ้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ไปเพ่งไว้นะแล้วโอกาสเพี้ยนนี่เยอะมากเลยถ้าเพ่งเราเครียดหรือบางคนภาวนานะเพ่งจนขาดสติลืมตัวเองเลยนะเหมือนโดนยาสลบหมดความรู้สึกเลยสิ่งเหล่านั้นแปลกปลอมทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสติสอนให้เรารู้สึกตัวแล้วเราคอยรู้สึกตัวนะเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานไปเรื่อยแล้วแต่ถนัดนะดูกายก็ได้ดูใจก็ได้แต่ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันดูกายมันก็จะเห็นว่าร่างกายเนี้ยที่ยืนเดินนั่งนอนที่หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราหรอกเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นที่เคลื่อนไหวจิตที่เป็นคนรู้คนดูนะก็อยู่ต่างหากจิตก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวเราอีกนะหรือบางคนจะมาดูจิตใจนะเห็นจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงมันโลภมันโกรธมันหลงของมันได้เองนะไม่ใช่เราสั่งมันไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเพราะเราสั่งมันไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้ลงไปรู้ลงไปนะจนเห็นเลยกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราถ้ารู้อย่างนี้ไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งปัญญามันเกิดนะมันรู้เลยตัวเราไม่มีหรอกนะเหมือนที่ไอน์สไตน์เคยบอกไอน์สไตน์บอกว่ามนุษย์นี่เป็นเศษธุลีของจักรวาลเป็นขี้ฝุ่นเท่านั้นเองนะแต่มนุษย์เนี่ยสำคัญตัวผิดว่ากูเก่งกูแน่กูหนึ่งกูใหญ่ทั้งที่เป็นขี้ผงเองถ้าเราภาวนาจริงๆเราจะรู้สึกเลยว่าไม่แค่เศษธุลีนะเศษธุลีเท่านั้นเองมันจะไม่ยึดถือหรอกเพราะร่างกายนี้ไม่ใช่เรานะร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายใจจะไม่เดือดร้อนด้วยเลยเพราะมันไม่ใช่ตัวเรามันเห็นด้วยปัญญาอย่างยิ่งจิตใจก็เหมือนกันนะมันวิ่งไปวิ่งมามันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วมันทำงานของมันเองไม่ใช่ตัวเราเลยนะคนใดที่เห็นว่ากายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เรานะคนนั้นแหละคือพระโสดาบันนะกระบวนการที่จิตจะเกิดอริยมรรคก็มีกระบวนการนะไม่ใช่อยู่ๆก็นึกเอาว่าเป็นพระโสดาบันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในศาสนาพุทธรับรองจิตแพทย์ไม่มีหรอกนะที่เรียนมาไม่มีแน่เลยว่ากระบวนการบรรลุพระโสดาบันเป็นยังไงกระบวนการบรรลุพระอนาคาพระอรหันต์เป็นไงแต่มันมีกระบวนการจริงๆนะการทำงานของจิตนะเป็นสเต็ปเลยนะแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดนะเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยลงนะเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงงั้นลองไปดูนะพวกเราลองใครว่างๆลองไปดูที่วัดหลวงพ่อดูเราจะพบว่าคนที่ไปนั่งเรียนอยู่นะผ่องใสมากเลยแต่และคนมีความสุขมีความสงบนะบางคนจนนะทุกคนบางทีก็มีปัญหาชีวิตนะปัญหามันมีทุกคนแต่เขาไม่ทุกข์ได้เขาสามารถแยกปัญหาก็ส่วนปัญหานะจิตใจที่ไม่ได้เกลียดชังปัญหานะจิตใจนั้นไม่มีความทุกข์ปัญหาเนี่ยเป็นธรรมชาติของชีวิตความทุกข์เป็นส่วนเกินของชีวิต ศาสนาพุทธจะสอนจนกระทั่งเราไม่มีความทุกข์เราเผชิญกับปัญหาชีวิตทุกอย่างทุกอย่างด้วยใจที่ไม่มีความทุกข์รับรองไม่เครียดนะเอาเท่านี้ก็พอนะเอาแค่ไม่เครียดนะรับรองพวกเราอย่าเครียดอยู่ทุกครั้งที่ใจอยากใจก็จะเครียดลองสังเกตดูเท่านี้แหละนะใครจะคุยกับหลวงพ่อเชิญ ขออนุญาตนะครับมีใครที่ต้องการจะมีคำถามหรือว่าเชิญครับก็จะมีสตาฟสองท่านนะคืออาจารย์ดาวชมพูอาจารย์ดาวชมพูช่วยกับอาจารย์สิริจิตนะครับก็สามารถเรียงแถวต่อกันนะครับแล้วถามทีละท่านนะครับเชิญครับ นมัสการคุณเจ้าครับผมนายแพทย์บุญช่วยเทพยศนะจากโรงพยาบาลอุดรตอนนี้มีปัญหาหนึ่งนะที่พอดีมีคนไข้มาถามผมนะครับบอกว่าเนี่ยเข้าไปฝึกปฏิบัติธรรมนะแล้วตอนนั้นเขาพาคุณแม่ไปด้วยปรากฏว่าคุณแม่ท่านมรณภาพนะตอนที่ปฏิบัติธรรมเขาก็มีความกังวลนะแล้วก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะแม่จะไปเกิดที่ไหนเนาะจะทำยังไงดีนะเขาก็ทุกข์ใจมาแล้วก็ปรึกษาก็เลยจะเรียนท่านอาจารย์ให้ช่วยตอบปัญหา ต้องแยกออกนะแม่ไปเกิดที่ไหนเนี่ยเรื่องหนึ่งนะแต่เขาทุกข์ใจเนี่ยเขาทุกข์จริงๆแม่ไปเกิดที่ไหนยังไม่รู้แต่ทุกข์จริงๆเกิดขึ้นแล้วหน้าที่ของชาวพุทธไม่ใช่ไปสนใจว่าใครไปเกิดที่ไหนชาติหน้ามีหรือเปล่าเลยยังลังเลอยู่เลยใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่แท้จริงไม่มีใครคัดค้านได้นะคืออริยสัจ4ความทุกข์เกิดขึ้นมาที่ใจเรานี่เองถ้าเรานะมีความอยากใดๆเกิดขึ้นแค่อยากรู้ว่าแม่ไปเกิดที่ไหนก็ทุกข์แล้วล่ะนะเขาไม่ต้องห่วงแม่หรอกตอนนี้ให้ดูใจของตัวเองไว้นะ นมัสการหลวงพ่อครับผมติดเพ่งมา2ปีแล้วครับ อ่อนลงแล้วเบาลงแล้วรู้สึกไหมใจมันเริ่มเคลื่อนไหวได้แล้วตามรู้ไปจิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหมจิตอยู่ข้างนอกมันไม่ย้อนเข้ามาที่กายที่ใจ ไม่ทราบว่าช่วงนี้เหมือนกับไปฟุ้งซ่านกับเรื่องภายนอกมากเกิน ธรรมดานะไปฟุ้งซ่านกับเรื่องภายนอกใจก็ไม่มีพลังใจไม่มีพลังแล้วพยายามเข้าไปควบคุมก็ไปเพ่งเป็นวงจรของมันอย่างนั้นให้มีสติรู้ไปได้ให้รู้ทันใจที่ไม่ตั้งมั่นไหมปัญหาตอนนี้คือใจไม่ตั้งมั่นดูออกไหมใจไปอยู่ข้างนอกใจมันไม่ทวนเข้ามาที่กายที่ใจศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะอัศจรรย์จริงๆเลยถ้าเรียนแล้วโอ้อัศจรรย์ความทุกข์นะมันกระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาได้แปลกเชิญ กราบนมัสการค่ะอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าที่ตัวเองปฏิบัติตามแนวเนี่ยนะคะพอเห็นความคิดเนี่ยคิดมากก็จะรู้ตัวเป็นบางช่วงความโลภก็เห็นแต่เวลาเห็นความโกรธเนี่ยรู้สึกจิตมันไม่เป็นกลางอย่างยิ่งรู้สึกไม่พอใจแล้วมันก็จะลากยาว ท่านประธานไม่ต้องไปกังวลใจว่าความโกรธไม่ดับการที่เราตามรู้จิตใจตัวเองเนี่ยไม่ใช่เพื่อดับความโกรธไม่มีใครดับความโกรธได้นะความโกรธเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับความโกรธถึงจะดับถ้าเรายังคิดอยู่นะยังทำเหตุอยู่ความโกรธก็มีอีกหน้าที่ของเรามีแค่ว่าจิตมีความโกรธให้รู้ว่ามีความโกรธเฝ้ารู้เฉยๆรู้ได้ใจเป็นกลางดูเหมือนเห็นคนอื่นโกรธฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะต่อไปสติมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นคือแต่ละคนจะมีจุดอ่อนบางคนมีจุดอ่อนที่ความโลภพอความโลภเกิดแล้วก็ทนไม่ได้หรืออย่างบางคนเจ้าชู้นะเห็นสาวแล้วทนไม่ได้แต่ละคนจะมีจุดอ่อนบางคนมีจุดอ่อนที่ความโกรธถ้าความโกรธเกิดแล้วทนไม่ได้ดังนั้นกิเลสใดที่เป็นจุดอ่อนของเราเนี่ยต้องใช้เวลาท่านประธานก็รู้ด้วยความเป็นกลางไว้นะไม่เพ่ง พระคุณค่ะ จิตขณะนี้เพ่งอยู่นะยังมีการเพ่งอยู่วิธีสังเกตง่ายๆว่ายังมีการเพ่งอยู่ก็คือมีการกดเอาไว้ให้นิ่งจิตจะมีน้ำหนักขึ้นมารู้สึกไหมมันหนักคนโบราณเก่งนะมีคำว่าหนักใจหนักจริงๆนะไม่ใช่ไม่หนักถ้าเมื่อไรเราเพ่งไว้นะมันจะหนักแต่ถ้าเราปล่อยนะเราทำตัวเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่หนักนะไม่เครียดแค่จิตฟุ้งซ่านเราอยากให้จิตสงบเราไปเพ่งไว้จิตยังเครียดเลยเห็นไหมถ้าเมื่อไรมีการกระทำนะมีการแทรกแซงสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อไรนะความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อนั้นเลยท่านอยากพูดท่านทราบไหม ทราบ เห็นไหมใจมันมีความอยากพูดความอยากพูดผุดขึ้นตรงไหนดูออกไหมที่กลางอกถูกต้อง งั้นปฏิบัติไปแนวนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะ ดูไปตามสบายนะอย่าเพ่งนะยังมีการควบคุมตัวเองมากไปนิดนึงศาสนาพุทธไม่บังคับตัวเองนะแต่ว่าควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาไว้ก่อนด้วยศีลแต่ทางใจเนี่ยไม่กดข่มให้นิ่งมีสติตามดูความเปลี่ยนแปลงเชิญ นมัสการพระคุณเจ้าครับผมมี2คำถามนะครับท่านคำถามแรกคือถ้าปฏิบัติแล้วใจมันว่างแล้วมันก็รู้สึกนิ่งแล้วก็เฉยครับคำถามก็เรียกว่าจะปฏิบัติอย่างไรระหว่างนั้น อย่าไปฝึกอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปดูความนิ่งความว่างท่านสอนให้ดูกายดูเวทนาดูจิตดูสภาวะธรรมนะงั้นเราหน้าที่เราต้องรู้ทุกข์ไม่ใช่รู้ว่างพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนสุญญตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ใจเราไปหลงในความนิ่งความว่างเรามีความสุขแต่ความสุขนี้เป็นความสุขแบบเสพติดนะเป็นพบหนึ่งอ่ะเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่จิตไปสร้างขึ้นมาแล้วจิตก็ไปติดอยู่ถ้าไปยินดีพอใจก็จะติดอยู่ตรงนี้เรื่อยๆไปนะตรงนี้จะไปเอารูปประพรมนะไปเป็นพรมที่ไม่มีร่างกาย ทีนี้ประเด็นปัญหาก็คือพอดีผมฝึกตั้งแต่เด็กมาครับ ง่ายๆนะของคุณคอยร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไว้อย่าให้ใจไปเฉยอยู่ในความว่างร่างกายเคลื่อนไหวของคุณคอยรู้สึกไปร่างกายมันกระดุกกระดิกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายหายใจออกหายใจเข้าให้รู้ไปอย่างสบายๆของคุณตรงนี้รู้แบบรุนแรงไปให้รู้แบบสบายๆดูร่างกายมันอย่างผ่อนคลายดูด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลายใจหนีไปคิดทราบไหมใจไหลแวบไปนะให้คอยรู้ทันเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเดี๋ยวซ้ายแลขวาดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เราจะไม่ติดอยู่ในความว่างละ คำถามข้อที่สองครับท่านก็คือว่าเป็นคำถามของคนอื่นนะแต่ผมตอบไม่ได้ก็คือว่าพอดีผมต้องดูทหารที่ปฏิบัติการภาคใต้อยู่ด้วยครับตอนนี้หลายคนก็ต้องจากลูกจากเมียไปอยู่ที่นั่นแล้วก็บอกว่าเขาอาจจะต้องตายเมื่อออกปฏิบัติการแล้วก็ทุกข ์ คำถามคือเขาจะจัดการกับความทุกข์ยังไงเพราะมันเป็นสภาวะที่เป็นจริงว่าเขาต้องจากลูกจากเมียมาอาจจะต้องออกไปแล้วก็ตายอาจจะไม่ได้พบกันอีกซึ่ง คือถ้าเขามีสตินะให้เขาอยู่กับปัจจุบันไปเขามีความทุกข์ห่วงลูกห่วงเมียได้หรือว่ากังวลเรื่องจะตายได้เนี่ยเขาเข้าไปคิดเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างพยายามมีสติอยู่กับปัจจุบันนะรู้สึกตัวไปได้ความทุกข์จะเกิดขึ้นไม่ได้หรอกตายก็ตายนะ คราวนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่าขณะที่เขาทุกข์อยู่ครับเขาไม่สามารถที่จะกำหนดรู้เหล่านั้นได้ครับท่าน ต้องทุกข์ไปก่อนนะถ้าดูไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆมันต้องดูก่อนทุกข์ถ้าดูตอนที่ปัญหาหนักๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันสู้ไม่ไหวต้องหัดซะก่อนช่วยส่งซีดีหลวงพ่อไปให้เขาฟังไป ครับจะเรียนถามว่าถ้าเกิดว่าทำเรื่องของคล้ายๆสมถะก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความ สมถะนี่นะอันตรายมากเลยนะภาวนาไปที่เป็นบ้าเนี่ยเพราะสมถะทั้งนั้นยิ่งเครียดมากนะต่อไปมันจะกดตัวเองมันจะหนีไปอยู่ในโลกภายในแทนที่จะออกมารู้โลกอย่างที่มันเป็นอยู่ทำสมถะแล้วก็หลบอยู่ข้างในไปนานๆ นี่อันตรายลูกระเบิดมาก็หนีไม่ทันนะเมื่อแต่มองด้วยใจที่ว่างเปล่างั้นเสร็จเลย ต้องตีนไวๆไว้นะมือเท้าให้มันว่องไวไว้เวลาใช้อย่างนี้ดีกว่านะถ้าเขาเป็นชาวพุทธนะให้เขาคิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆนะแทนที่จะให้คิดถึงลูกถึงเมียแล้วก็เศร้าโศกคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมพระสงฆ์อะไรเนี้ยเอาซีดีหลวงพ่อไปเปิดให้ฟังก็ได้นะมีนะจิตแพทย์หลายคนรักษาคนไข้ไม่หายนะใช้ไม้ตายนะเอาซีดีหลวงพ่อไปให้นะมันหายได้นะทำไมหายได้มัวฟังซีดีมันไม่ได้คิดเรื่องเครียดนะมันก็หายสิเอายาให้กินแล้วมันก็กลุ้มใจแล้วถึงเวลานี้กินยาอีกแล้วกินทีละกำมืออะไรเงี้ยแค่เห็นยาก็เครียดแล้ว กลับนมัสการท่านอาจารย์นะครับวันนี้ความจริงผมเพิ่งมารู้ตัวว่าตอนเช้านี้กระวนกระวายรีบจะมาฟัง ที่ท่านฝึกใช้ได้นะ ครับก็เพิ่งทราบว่ากระวนกระวายตั้งแต่เช้าเพราะรถติดนะครับ อยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่า อยากให้ท่านอาจารย์สรุปว่าถ้าสมมติมีคนที่เป็นทุกข์ใจนะ มาปรึกษาสัก 2-3 ครั้ง อยากให้ท่านอาจารย์วางแนวให้กระผมทราบหรือที่ประชุมทราบว่าใน 2-3 ครั้งเนี่ยท่านอาจารย์จะมีกระบวนการเพื่อให้คนที่มีทุกข์เนี่ยคลายทุกข์ได้เพื่อจะไปผสมผสานกับวิธีของจิตแพทย์นะครับกราบขอบพระคุณครับ คือลำพังคลายทุกข์ไม่ยากนะแค่เขาทุกข์ใจแล้วเขามานั่งบ่นให้หมอฟังเขาก็สบายใจได้นะชั่วคราวได้ชั่วคราวที่ดีที่สุดนะที่จะช่วยเขาได้ในระยะยาวนะค่อยๆฝึกให้เขารู้สึกตัวขึ้นมาอย่างเวลาเขาทุกข์นะก็จะฟุ้งไปในโลกของความคิดนะคิดวนไปอดีตวนไปอนาคตเนี่ยค่อยๆกระตุ้นค่อยๆทำให้เขารู้สึกตัวขึ้นในปัจจุบันนะถ้าเขารู้สึกตัวขึ้นในปัจจุบันเมื่อไรได้เขาหายเลยแต่ถ้าเขายังรู้สึกตัวไม่ได้นะก็แค่ผ่อนคลายเป็นชั่วครั้งชั่วคราวนะคล้ายๆปวดหัวก็กินพาราอะไรเงี้ยต้นเหตุมันไม่ได้ขจัดไปงั้นหลายคนบางทีไปกลุ้มใจมากๆนะไปอยู่ใกล้ๆอาตมาค่อยๆสอนไปอย่างเงี้ยไม่ได้จำจีจำชัยอะไรนะให้เขาฟังไปแล้วเขาค่อยๆสังเกตความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยพอเขาสังเกตออกเขาก็หายความเครียดความทุกข์มันหายหมดนะงั้นถ้าจะพูดถึงหลักแต่ละท่านคงจะเก่งกว่าอาตมาว่าจะทำยังไงเวลาเจอคนไข้แต่ถ้าอาตมาเจอคนเป็นโรคอย่างนั้นคนเครียดมาเนี่ยบางคนต้องการปรับทุกข์นะก็ให้เขาปรับทุกข์ไปก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยๆพอความรุนแรงในความรู้สึกลดลงแล้วอะไรเงี้ยค่อยๆกระตุ้นให้เขาหันรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกไหมตอนที่กลุ้มใจตอนที่ทุกข์เนี่ยมันเป็นตอนที่เราคิดเอาทั้งนั้นเลยถ้าเมื่อไรเขารู้ทันว่าจิตเขาไหลไปคิดนะเขาจะตื่นขึ้นมาความรู้สึกนะมันจะเป็นความตื่นซึ่งอัศจรรย์มากเลยเมื่อไรตื่นขึ้นมานะความทุกข์มันจะกระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาก ับนมัสการหลวงพ่อครับที่หลวงพ่อสอนไว้ว่าให้อารมณ์เกิดก่อนแล้วค่อยดูตามผมยังไม่ค่อยเข้าใจครับผมเข้าใจว่าดูก่อนแล้วจึงค่อยให้อารมณ์เกิดตามก็ยังสับสนอยู่ครับ ถ้าเราจงใจดูนะอันแรกเลยจงความจงใจที่จะดูเนี่ยถ้าพูดภาษาพระนะมันมีตัณหามีความอยากนำไปแล้วสติจะไม่เกิดนะถ้าเราอยู่ๆก็จงใจดูไปจ้องไว้รอดูว่าเมื่อไรจะเกิดทุกอย่างจะนิ่งมันจะกลายเป็นการเพ่ง คือก็ผมหมายความว่าดูก่อนคือพิจารณาก่อนว่ามันเป็นอย่างไรเราจึงเกิดอารมณ์ตามแต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าให้อารมณ์มันเกิดก่ อ นแล้วจึงดูตามผมบางทีเข้าใจว่าคนบางคนนั้นอารมณ์เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันยาวมันยากที่จะดูตามได ้มันยากจริงนะแต่ต้องฝึกพระพุทธเจ้าใช้หลักอย่างนี้นะดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะนะหลักเท่านี้เองจิตมีราคะนะแล้วก็ให้รู้ว่ามันมีราคะถ้าไม่ได้บอกว่าภิกษุทั้งหลายให้พิจารณาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มีราคะหรือว่าพิจารณาดักไว้ก่อนลองดูนะการคิดพิจารณาไว้ก่อนเนี่ยสิ่งที่ได้นั้นได้ความสงบของจิตแต่ถ้าการตามรู้ทุกสภาวะที่เกิดขึ้นมาเห็นมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเป็นการตามสังเกตการหลักของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะพ้นจากการคิดเอาระดับใดที่เรายังคิดเอาเนี่ยเราจะไม่เห็นความจริงเพราะความคิดนั่นแหละปิดบังความจริงไว้ลองทดลองดูนะลองทดลองดู ทีนี้การฝึกให้รู้จักอารมณ์ของตนเองอยู่เสมอกับการฝึกให้ตัวเราเป็นผู้สังเกตอารมณ์ของตัวเราไม่ทราบว่าอย่างไหนจะสงบกว่ากันครับ ให้หลักการง่ายๆเลยที่เราจะสังเกตเองทำตัวเป็นผู้สังเกตการได้นะมันจะประกอบด้วยธรรมะสองอันนะหนึ่งมีสติอันหนึ่งมีสัมมาสมาธิใจจะตั้งมั่นมันถึงจะเป็นผู้สังเกตการได้วิธีที่จะฝึกให้เกิดสติก่อนสติเนี่ยในทางอภิธรรมจะสอนเลยสติเป็นความระลึกได้สติเกิดจากทีระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นงั้นหน้าที่ของเรานะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยจนกระทั่งจิตจำสภาวะได้ต่อไปอย่างเช่นความโกรธเกิดขึ้นทีแรกโกรธตั้งนานนะแล้วเพิ่งระลึกได้ว่าโกรธเนี่ยต่อไปนะพอใจเริ่มไหวโกรธขึ้นมาปั๊บสติระลึกแล้วความโกรธจะดับทันทีเลย แล้วค่อยๆฝึกจนกระทั่งเกิดสติอัตโนมัติขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆฝึกจิตไปจิตปกติจะไหลไปตลอดเวลาไหลไปคิดไหลไปโน้นไหลไปนี้นะแล้วค่อยรู้ทันค่อยรู้ทันเรื่อยๆหรือบางคนก็บริกรรมบางคนพุทโธบางคนหายใจอะไรเนี่ยเป็นเครื่องสังเกตไว้พุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วรู้ทันหายใจแล้วจิตหนีไปรู้ทันพอรู้ทันมากๆเข้านะจิตจะตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นนะเรามีสติรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตตัวนี้ถึงจะเป็นผู้สังเกตการได้นะต้องฝึกก่อนที่จะเป็นผู้สังเกตการนะ